Olus Mabele alizaliwa tarehe 24 Oktoba 1953, akafariki tarehe 19 March mwaka 2020. Huyu alikuwa mtunzi na mwimbaji wa muziki wa sukusi kutoka Jamhuri ya Kongo, Kongo ya Brazzaville. Mabele alizaliwa katika mji wa Brazzaville, wilayani Potopoto, nchini Jamhuri ya Kongo. Jina lake halisi lilikuwa ni Aulin Mitosonama. Alianzisha kundi la Ndombolo la Lokole. Baada kushiriki sana barani Ulaya mwaka 1989, yeye na Diblo Dibala pamoja na Mavi Kacherehe wakaanzisha kundi la Loketo. Kwa pamoja wakatengeneza muziki maarufu wa sukusi, ambapo baadaye ukatajwa kama ni mfalme wa huo muziki huo. Hivyo basi ikapelekea msemo kuwa Aulus Mabele ndiyo mfalme wao. Katika miaka 25 ya kazi zake za muziki, ameuza zaidi ya nakala milioni 10 za albamu dunia nzima, na alisaidia kwa kiasi kikubwa katika kuitambulisha na kuisukuma vilivyo muziki wa sukusi nje ya mipaka bara Afrika. Alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa kupooza kwa muda wa miaka 5, lakini aliweza kujipanga ili kufanya tamasha kundi la Loketo kwa Ulaya kati ya mwezi Mei na Juni mwaka 2009. Kwa kushirikiana na wapiga gitaa maarufu na wenye vipaji, wakatengeneza dansi ya Kiafrika yenye ladha ya kipekee ya sukusi, kwa kutunga nyimbo kama vile Musu Afrika, Ivorian Woman, Embargo, Beti na Desta, Evelini, Loketo na kadhalika. Tarehe 19 Machi ya 2020, taarifa kutoka Paris, Ufaransa zilitolewa kwamba Aulus Mabele amefariki na ugonjwa wa virusi vya korona. Aulus Mabele ametoa baadhi ya albamu zizo nitakazo zitaja. Toshiwa X 2000 chini ya JPS Production. Compile 2 mwaka 99 chini ya Debs Music. Compile 1 99 chini ya Debs Music. Tour de la Contour mwaka 98 chini ya JPS Production. Best of Aulus Mabele 97 chini ya Melody. Album mwaka 97 chini ya Melody. Album 96 chini ya Melody. Generation Wachiwa ambayo iko kwenye kaseti ya mwaka 94 chini ya Jimmy Production. Stop Wales 92 chini ya Jimmy Production. Embargo 90 chini ya Melody. Sukusi la Tour mwaka 89 chini ya Melody. Africa Muso Feme Dioti la Feme Evoliani. Malakas mwaka 88, Loketo Reconciliation na Loketo Confirmation mwaka 88-89. Kwa habari nyingine kama hizi, usiache kulike na subscribe kwenye channel.